minap úgy fogalmaztak egy sajtó meghívóban, vajon ebben az országban miért Zámbó Jimmy a legjelentősebb hír, miért nem Sinkovics Imre? Prágában miért tüntetnek 100 000-en, Budapesten miért hallgat mindenki? Érdekes szempontok, amelyek nap mint nap rádöbbentik a gondolkodó embert. Ne legyen illúziónk az országunkban uralkodó magatartásformákkal és az értékrenddel kapcsolatban. A rendszerváltás hatása a gondolkodásunkra mondjuk úgy visszaesett, hol van már a 12 évvel ezelőtti pezsgés. Már most lehet látni, hogy hiába erőködnek itt páran, egy-egy tiltakozó megmozdulás nálunk legfeljebb egy nem számottevő akció lehet. Mai a hír, hogy újra tüntetést szerveznek a legnagyobb telefonszolgáltató tarifái ellen az internetezők. Drágának tartják még mindig a telefonálás és az internetezés költségeit. A dátum február 16, ekkora szervezik a tiltakozó akciót és felszólítanak, hogy ezen a napon ne telefonáljon senki. Nem tudom, nem látom, hogy miért alakulna most másképp, mint 2 éve, amikor szintén sztrájkra hívtak föl. Nem értem azt sem, hogy a Matáv miért éppen egy ilyen akció nyomán látná be, hogy túl drága a szolgáltatás. A hírekből ma az is kiderült, hogy a cégnél nem értik, pontosan miért akarnak tüntetni a netezők, hiszen az eddigi kedvezmények ezután is rendelkezésre állnak. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Szubjektív hírömlény, avagy ciporkázó informatika Dragon Györggyel. Nem sokára beszámolunk arról, hogy a technológia világában legendássá vált dolgok közül 3 végleg eltűnik. Aztán kapcsoljuk az installáló főszerkesztő otthoni dolgozószobáját, avagy az űrből jön az internet. Komor téma a műsorunkban. Hogyan lehet búcsút venni halottainktól a weben? A NET doktornő tanácsot ad. Vajon írhat-e nekünk e-mailt elhunyt családtagunk? Az első világháború képes lapokon és CD-romon, majd PC tipp az azonnali üzenetközvetítőkkel, újdonságok a gyaloglócseten és info szótár a nyomtatós szakkifejezésekkel. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ma este sokat beszélünk majd a kapcsolatról, az egymással való kapcsolatteremtésről, meg a beszélgetésről, úgyhogy gyorsan mondom azt, hogy velünk hogy lehet kapcsolatba kerülni. Először is a telefonszám 328-85-55, de lehet most az adás ideje alatt velünk csetelni is, ugye Norbi? Igen, hát, most már végre én is kapcsolatban vagyok, az előbb egy telefonhívás sikeresen megszakított, tehát csüti-csati, szoba és a gyalogló chat, a chat.gyalogló.hu. Tehát chat.gyalogló.hu, ezt kell beírni a böngészőbe, és azon belül a csüti csatira klikkelni. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Mielőtt átadom a szót Dragon Györgynek, hírciporkázónknak, azért mondom, hogy Vitéz Norbin kívül még itt van velünk a stúdióban Kitzinger Szonya, NET doktornőnk, sőt, a vonalban, hogyha minden igaz, itt van Bognár Ákos is, ugye? Bizony, virtuálisan. Úgyhogy azért mondom, mert hogyha éppen valamihez hozzá szeretnél szólni, ahogy ugye szoktad az utóbbi időben, akkor nyugodtan tedd meg. Megfogom. Úgyhogy akkor most Dragon György és a hírsziporkák. 2 rövid gondolat, egyrészt nem tudom, láttad a televízióban ma Sinkovics Imre temetési menetét, akik összegyűltek a régi Nemzeti Színház helyén, azért nem voltak kevesen, tehát azért védjük csak meg egy kicsit ezt a dolgot. Jó, a másik temetésen többen voltak, de azért itt is sokan voltak, ennek örüljünk. A másik pedig, hogy előző hetekben mindig olyan könnyű feladványok voltak, ma nehezebb lesz. Gonosz leszek, többszörösen összetett feladványt fogok feladni. Lehet, hogy nem azonnal fogják a csüti csati néni, hanem... De én biztos vagyok benne, szerintem jegyzetelnek, vagy a gyors írással csinálják. De a Bognár Ákos nevű hallgatónktól nem fogadjuk majd el a választ. Esetleg nyerhet egy PC World februári számot. Szerintem ezt így látatlanban már is felajánlhatjuk neki, anélkül, hogy megfejtene bármit. De akkor a hírekkel haladjunk. A tüntetésről már magad is beszéltél, ami be fog következni a héten, február 16-án. Hát az 2 hét múlva. Nekem a legérdekesebb a hírben az volt, hogy azt közölték a telefonszolgáltató emberei, hogy ő szerintük semmi újdonság nem lesz majd a petíciókban és a követelésekben. Ez olyan kellemes kis ignoráns hozzáállás a dologhoz. Minden esetre szerintem még mindig drága, bár hogyha ingyen lenne, akkor lenne csak az igazi, de valamennyit azért kell fizetni. A legnagyobb bajom egyébként pont az, hogy én ennek a szolgáltatónak a internetes hálózatán vagyok előfizető, és napok óta nem tudok fölmenni. Ez biztos valami technikai hiba lehet. Na de ő arra utal inkább, hogy túl sokan használják, nem? Nem foglalt a vonal, csak a szerver nem enged be. Pedig korrekt minden adat. Tudod, mit nem értek igazából? Hogy most már van két olyan cég is, két olyan szolgáltató, akinél internetesen lehet netezni. Igen, ingyenesen. Hát akkor most itt miről szól ez az egész sztrájk hullám? Arról szól, hogy a telefontarifákat drágák sajnos. Aha. Hát azzal... Az internetezés költségeiről is szól ez a hír. Hát nem tudom. Ingyenes szolgáltatók állandóan foglaltak, tehát én nekem mind a kettőre van elérésem, és hát nem túl könnyű fölmenni. De mindegy, haladjunk tovább. Három olyan szomorú hír lesz, majd leszik ez egy ilyen szomorú műsor, mert szomorú hét volt az egész időszak, ami most eltelt, ami egyik része, egyik szemem sír, a másik meg nevet, ez a Windows 95-tel kapcsolatos hír. Közismert a rajongásom a Windows 95 iránt. Ennek ellenére azért szomorúan vettem tudomásul, hogy a Microsoft a jövőben nem forgalmazza hivatalosan ezt a szoftvert, tehát ez az első szomorú megszűnés. Soha többé nem lehet ezt hivatalos csatornákon keresztül sem számítógépekre feltelepítve, sem dobozban kapni. Esetleg még ilyen porosodó raktárkészletek lehetnek. Ez csak azért szomorú, mert ez a rendszer manapság érte el azt a szintet, hogy jóval megbízhatóbb nem lett, de a mai atomerőműveken nagyon gyorsan fut. Tehát előfordul, hogy érdemesebb néha Windows 95-öt használ, mint mondjuk valamelyik újabb változatot, mert sokkal gyorsabb, amiatt, hogy egyszerűbb. Minden esetre ez az első legenda, ami megszűnt, hiszen végül is ez aratta minden idők legnagyobb Microsoftos operációs rendszer sikerét, ez a Windows 95. És ne felejtjük, hogy ennek volt az a hatalmas nagy kampánya 95-ben, most már majdnem 6 évvel ezelőtt, ami az eddigi legdrágább szoftverben. Milyen versenyfutás volt, amikor 0 óra 0 perc jelent meg az órán. Emlékszel a televíziós beszámolókra? Ez hihetetlen. Aki nem tapasztalta ezt, annak mondom, hogy az Xbox kapcsán is hasonló összegű kampányt szerveznek, úgyhogy majd ott megismételhetjük. Aki nem tudja, az a Microsoft játékkonzolja. És ha már játékkonzolról van szó, a másik számomra egyébként nagyon-nagyon szomorú hír a Sega-hoz kapcsolódik, amelyik minden idők egyik leglegendásabb játékkonzol gyártója és szoftver gyártó cége. Március végén megszüntetik a Dreamcast gyártását, ez az ő legendássá vált játékkonzoljuk, és a jövőben a cég többé nem fog gyártani játékkonzolokat. Nem óhajtanak harmadik helyen vagy negyedik helyen lenni a versenyben, hiszen jön az Xbox, Microsofttól a Nintendo is erős, Sony is erős, így csak szoftvereket fognak készíteni. Elsőként pont a valaha volt legnagyobb konkurens a Sony PlayStation 2-ére. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Lehet, hogy ezt mások nem így értékelik, de ez egy legenda megszűnése a Sega kiszáll erről a konzolpiacról. Ez olyan, mintha a PC-k piacáról mondjuk kiszállna a IBM vagy a Compaq. Tehát ez egy nagyon legendás dolog. Harmadik hírünk, a közeljövőben március 6-án semmisítik meg a Mir űrállomást. Ez azért érdekes ebben a műsorban, hiszen online fogják közvetíteni az interneten a megsemmisítés összes fázisait. Így érdemes felkeresni az orosz űrhivatal honlapját, ami www.rosaviakosmos.ru, majd esetleg, ha valaki ezt kéri a Csüdi csatin, majd megkérem Vitéz Norbit, hogy írja be. Ez a Rosszia aviából van rövidítve, nem? Ez a Rosszavia. Rosz avia kozmos, tehát Rosz, mint Oroszország, Rosszia. Avia, mint ugye légi, kozmos, mint kozmos, tehát talán csak meg lehet ezt jegyezni, .ru, félreértés ne esik, nem .com. Tehát ezt interneten online végig lehet nézni, ezért érdekes. Én mindenkinek javaslom, hogy keresse meg ezt a címet, mert ez egy nem mindennapi látvány, és nem mindennapi. Lehet ezt kulturális eseménynek nevezni vajon? Technika történeti esemény lesz. Én azt hallottam, hogy a Progress űrhajót úgy küldték föl, hogy nehezéket vitt fel, és azt jól rápakolják majd az űrállomás, hogy az jobban húzza majd lefele. Pletykák az interneten. Nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy az interneten rengeteg furcsa pletyka üti fel a fejét. Például egy nagyon érdekes dolog, én kedvesem a mai nap folyamán megkapta a Love You vírust. 112 példányban. Szegényként szerencsére nem olvasta el. Te voltál a vírus feladója. Nem, valami ismeretlen nevű emberke volt. Szerencsére nem olvasta el, hanem mind a 112 példányt kitörölte egyből. Tehát pletykák, vírusok történnek. Ezért kitalálta egy svájci cég, egy virtuális ügynökség nevű cég, hogy egy olyan robotot fejleszt ki, amely segítségével meg lehet találni a pletykák forrásait. Tehát, hogyha megjelenik egy olyan pletyka, ami rossz színben tüntet fel egy céget, mondjuk egy ilyen nyilvános levelezési listán, vagy egy fórumon, utána ők ezzel a robottal, ezzel a póknak nevezett robottal vissza tudják keresni a forrását, tehát melyik fórumon jelent meg először az a hír, és így azonosítani lehet a sötétben bujkáló rémhi terjesztő ellenforradalmát, hogy kiindította el ezt a dolgot. Ez körülbelül ugyanúgy működik, mint ahogy a kereső szoftverek algoritmusai, tehát azok a kis programocskák, amivel ha az AltaVista-ba beírod, hogy mit tudom én, modemidők, akkor kidobja azt az oldalt, ahol a modemidőkről információkat lehet találni, ami egyébként net.hu per modemidok. De jól ha nem mondtuk volna el. Lehet ezt akkor ilyen elektronikus megréfelügyelőnek nevezni? Ezt elektronikus majréfelügyelőnek lehet inkább, mert hát ez főleg azoknak szól, akiknek félni valójuk van pletykák, vagy rossz hírek alapján. Tehát aki ezentúl rémhíreket akar terjeszteni, az azért figyeljen. Mert nem biztos, hogy annyira megéri, utol lehet őket érni, tehát nem csak a sánta kutyát ezentúl. Internet, most már nagyon sok ilyen vallási témáról beszélgettünk a közelmúltban, itt van egy újabb, evangélium. Nagyon érdekes, ez most elkeresztelő, nem tudom, hogy lehetne ezt magyarul fordítani. Egy ausztrál házaspárt eskedtek keresztszülökké Nagy-Britannia első internetes keresztelőjén. A dolog úgy történt, hogy ők egy webkamerás laptop és internet segítségével Melbourne-ben voltak, miközben a baba Norfolkban, egy templomban, és a keresztelő az interneten keresztül ment, mindenki nagyon örült, egyrészt azért, mert elég sok költséget spóroltak, bár ez a hírben nincs benne, de ez csak így rossz ízű megjegyzésként tettem hozzá. De Simon Wilson tiszteletes ezt nyilatkozta, hogy a keresztelés ősi hagyományának és a modern újításoknak összekapcsolása jó az egyháznak. Azt hiszem, hogy Szonya múltkori híreiből is pontosan ez derült ki. Egy utolsó, nagyon fontos hír, ez kicsit technikai jellegű, ez nem annyira érdekesség, de Linuxosok örüljenek, ugyanis a Delphi és C++ fejlesztő eszközök, ezek olyan programnyelvek, amelyek segítségével felhasználói programokat lehet készíteni. Nagyon sok magyar felhasználás készül Delphi-ben, tehát ilyen útvonal, ellenőrző programok, elszámolás, adatbáziskezelő programok. Idáig azért nem lehetett ezt Linuxon elkészíteni, mert ez a fordító program nem létezett, viszont most már létezik, megjelent. A Borland, aki az eredeti Delphit készítette, adta ki ezt a programot, sőt, ennek lesz ingyenes letölthető változata is. Tehát Delphi programozók, akik eddig féltek a Linux-tól, mint felhasználói felülettől, a jövőben ezt már nem kell megtenniük. Arra vagyok kíváncsi, hogy mit fogunk kérdezni a hallgatóktól. Érdekes lesz, mert én itt közben nagyon figyeltem a reakcióidat, és három kérdést fogok föltenni. Az első számú kérdés... De melyikre kell válaszolni? Mind a háromra. Mondom, ez egy bonyolult nap lesz. Az első számú kérdés az, hogy hívják azt a teherűrhajót, amivel a Mirt odébb fogják tolni, hogy le tudjon zuhanni. Ezt én nem mondtam el. Ez benne a trükk. Ez az én számból nem hangzott el, de elhangzott a neve egyébként. A második számú kérdésem az lesz, hogy már is gyorsan mondom. Ez még Dragon György számára is kérdés. Nem, hogy hova valósi az a házaspár, aki a keresztszülője volt a gyermekeknek. Uh-huh. Illetve a harmadik az, hogy milyen konzolra ír ezentúl játékokat a Sega, amelyik a jövőben már nem fog többé Dreamcast-et gyártani. Ákos, te tudod a választ? Én itt nézem, mint az őrült a csütét csat, hogy mindenki ír mindent, de hát nem tudom. Tehát három kérdés, milyen teherűrhajó tolja odéba miért, melyik városból származnak a friss keresztszülők, illetve melyik konzolra fognak játékokat készíteni a Sega programozói. A telefonszámunk 328-85-55, amelyen most kivételesen nem várjuk a kérdésre. Norbi, van már megfejtő? Hanem majd a Csüti Csatén. Mondtam, hogy ez most komplikáltabb lesz. Na viszont most menjünk tovább, mert mindjárt Bognár Ákostól megtudjuk, hogy látja otthon a Csüti Csatit. Ami egyúttal megindokolja azt is, hogy Bognár Ákos most miért nincsen körünkben itt a stúdióban. Egyébként nem azon keresztül látva, amire te gondolsz, mert teljesen egyszerű ISDN-en keresztül. Na tessék. Ha nem, akkor miért nem vagy itt? De működik egyébként, amiről beszélni szeretnél velem. Mégpedig azért, mert ugye próbáltam délután föltárgálni egy ilyen műholdon keresztül érkező adatletöltéses dolgot, Ez úgy működik, hogy ez egy hálózati kártyaszerűség, amit a PC-be kell helyezni, rá tekerni a végére egy antennát, ugye egy parabola antenna, ami az Astra műholdra néz, és azon keresztül lefele tölthetek adatokat. Logikusan fölfele nem tudok küldeni semmit, mert hát ugye nincsen egyedi műhold adóm, ami egyébként általában valószínű a nagy háztartások nagy többségében. Ezért a kifelé menő requestek, kérések, nincs itt boz. Nincsen itt a Zoli. Hát ugye arról szól, hogy amikor te kérsz egy információt, mondjuk keresel az Altavisztán, akkor ezt a kereső szót el kell küldened az Altavisztán. Itt továbbra is telefonvonalon, vagy hát hogyha vagyunk, van egy kapcsolatvonal, vagy bármi más megoldása, akkor azt kifele nagyon jól tudjuk küldeni. És ennek az egésznek az a lényege, hogy nem az internetezés sebességét növeled vele igazából, hanem letöltést csokrokat tudsz így összeválogatni, kifejezetten nagy, nehezen letölthető több száz megás fájlokat. Például az illegális MP3 zenéket, ugye? Hát azok nem több száz megás. Szó nincs róla. De hát van azért a legális anyag is, ami szép. Illegális már egy játékdemó 50-100 megas simán van. Na a lényeg az, hogy ezeket ő szépen összeválogatja, majd ezt egy ilyen külön saját szerveren eltárolja, hogy ki, mikor, milyen letöltést szeretne, és ez egy meghatározott időben automatikusan leküldi neki. Tehát a telefonvonalon csak addig élsz, addig kell az interneten lenned, amíg megmondod neki, hogy mit szeretnél letölteni, kijelölöd a fájlokat, felteszi magának egy listába, és megmondja, hogy 21 óra 35 perckor ő ezt letölti neked a műholdas kapcsolaton keresztül. Ehhez semmi más nem kell csinálnod, mint magát a számítógépedet bekapcsolva hagynod, amire ugye rá van dugva az internetes kapcsolaton a műholdon keresztül, de a telefonvonalnak nem kell élnie. És akkor egyszer csak reggelre meg lesz neked az a sok-sok fájlod. És egyébként ez hogy néz ki a gépethez? Hozzá van kötve a parabola antenna? Mondom, ez egy pici kis hálózati kártyaszerűség, aminek a hátába bele kell dugni magát az antennát, a coax antennát. Na maradj még a vonalban, mert egyrészt hozzászólhatsz ezután is mindenhez, meg majd még később lesz a PC tip rovat, de most következzen a Net doktornő. Dragon György az előbb a hírsziporkákban három dolog megszűnéséről beszélt, Kitzinger Szonya, Net doktornőnk viszont most az elmúlásról fog beszélni. Igen, de még előtt akartam valamit kérdezni. Mondtad, hogy február 16-a ugye a Matáv elleni tüntetés napja, de hogy január 27-e volt a Webtelen nap, ti hogyan ünnepeltétek? Hát, webeztetek? Egyáltalán milyen szerintem nap volt? Dragon Gyurival megbeszéltük az ICQ-n interneten, hogy igen, milyen igen, az a Webtelen mi tüntetünk. Szóval akkor hatástalan volt. Remélem, hogy nem lesz ilyen hatástalan majd a Matáv. Már megijedtem, hogy a Matáv megszűnéséről beszélsz. Nem. Tudjátok, hogy az interneten mindenféle őrültséget ki tudnak emberek találni. Nem tudom, arról hallottatok-e, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az online temetkezési oldalak. Emberek százai írnak e-maileket elhunyt szeretteiknek, hogy kifejezzék szerelmüket, bánatukat, fájdalmukat, csalódásukat. Ezzel kapcsolatban írt egy levélíró címbora, hogy én ehhez mit szólok, hogy jó módja ez a bánat kifejezésének. Hát azért is jó, mert ugye az internetről mondják pszichológusok, hogy szimbolikusan köti össze az élő és a holtak világát, tehát alkalmas erre, hogy kifejezzük itt a bánatunkat. Az internet egyfajta anonimitást nyújt, tehát bárki nyugodtan elmondhatja, hogy mi nyomja a szívét, és nem szeretnek főleg az amerikaiak eljárni már újabban ilyen tréningekre, vagy ilyen csoportterápiákra, ahol sokan egymás előtt kell, hogy elmondják a gondjukat. Éppen ezért lehet alkalmas az internet arra, hogy mindenki elsírja a bánatát. Képzeljétek el. Ez hogyan működik? Hát nem ért célba az kicsetelik magukból. Aha. Elmennek egy csetre, és arról beszélgetnek, hogy hogyan lehet átvészelni mondjuk a nehéz napokat. De van, képzeljétek el, ennél durvább dolog, amikor is egy cég a szóval az utolsó gondolatok című oldal alkotója kitalálta, hogy azok az emberek, akik a halálra készülődnek, tudván azt, hogy meg fognak halni, e-mailt írhatnak szeretteiknek még életükben, de ők, tehát a szerettek, azok csak a halál után fogják megkapni ezt az e-mailt. Ez egy időzített e-mail. Igen, leírják az üzenetet, beleírják azt, hogy melyik családtagnak milyen címre postázzák ki, és mikori dátummal, és a cég, aki ezt a szolgáltatást nyújtja, az kikézbesíti ezeket a leveleket. Bele tudtok gondolni, abba, hogy ez mennyire durva? Fú. Hogy meghal mondjuk az egyik családtagod, és rá mondjuk egy hónapra jön egy e-mail? Nem, én nem gondolok bele. Igen, inkább így. Úgyhogy ez szerintem morbid, és képzeljétek el, azt találták ki, hogy úgy erősítik a szolgáltatásukat, hogy képes és hangfájllal rendelkező videókat lehet majd küldeni. Ennél már csak az lehet durvább, amikor mondjuk egy távol élő szerettünk sírját nem tudjuk látogatni, mondjuk oda teszünk egy webkamerát, és úgy látogatjuk. Én lehetom képzelni, hogy ez is a szolgáltatás már létezik. Múlt héten nem hangzott el a hírsziporkában, mert nem volt rá idő, de pont múlt héten meséltem volna egy ilyen brazíliai szolgáltatásról, amit pont ezért vezettek be, webkamerákat helyeztek el a legnagyobb brazíliai temetőkben azoknak, akik nem tudnak kilátogatni. És képzeljétek el, ez annyira népszerű ez az utóbbi oldal, hogy 12 000 jártak már az oldalon, 80 országból keresték föl. És ugye el lehet gondolkodni, hogy ilyetén féleképpen is el lehet búcsúzni, de bele kéne gondolni talán abba is, hogy az, aki életben maradt, az annak talán még nehezebb lesz feldolgozni ezek után azt, hogy elvesztett valakit. Mit kértek a gyaloglón, a Csüti Csati Norbi? Azt kérik, mert nem bírják megfejteni, hogy legyen inkább egy könnyebb kérdés. Három nehezet kérdezett Dragon Gyuri. A három nehezből egy valaki válaszolt összesen, és abból a három válaszából az egyik volt jó. Ajjaj. Azért szerintem még várjunk egy kicsit, van még idő, hát ha valaki megfejti. Gyorsan elmondod még egyszer a három kérdést? Három kérdés, milyen típusú az a teherűrhajó, amelyel megtolják majd a mi űrállomást? Mi a neve, igen. Hát ez a típusa is, tehát neve, illetve nem típusa. Nehéz. Naponta halljuk a hírekben. Következő kérdés, milyen konzolra fognak fejleszteni a Sega megszűnő konzolfejlesztői? Illetve melyik városban lakozik az a házas pár, aki keresztszülő lett interneten keresztül elsőként a világtörténetben. Mit neved Gél ott a háttérben főszerkesztő? Kiki szerint IFA az a bizonyos, ami majd megtolja. IFA, majdnem. A válasz nem jó természetesen. Én viszont hoztam magammal egy CD-romot, és miután nagyon telik az időnk, csak röviden beszélek róla. Üzenet a frontról, és azért nagyon érdekes, mert egy picit kapcsolódik az összes témához, amit a műsorban van, ugye a kapcsolatteremtésről, és az e-mailek meg az azonnali üzenet közvetítő programok egy nagyon ősi-ősi elődjéről, a képeslapokról szól. Az osztrák-magyar monarchia első világháborús részvételét dolgozza fel ez a CD-rom, mégpedig úgy, hogy korabeli képes levelező lapokat lehet végignézni ezen a CD-romon. Ráadásul úgy, hogy amikor betettem a CD-t a számítógépbe, akkor rögtön elindult egy ilyen szép flash környezetben, és a 10-es évek zenéi szólaltak meg, főképp magyar nóták, meg a monarchia kedvenc slágerei. Olyannyira profin megvalósították ezt a CD-t, hogy amikor egy-egy képeslapot hátulról, tehát a szövegét mutatja, akkor egy hang föl is olvassa ezeket a korabeli üzeneteket. Jó ízesen? Jó ízesen ráadásul, de ugyanak ezek megfogalmazva, frontról küldi a katona például a szeretteinek ezt az üzenetet. Lehet, hogy talán éppen az utolsót küldte. De a másik irányba is. És rengeteg érdekes dolog kiderül a levelekről, hogy hogyan küldözgettek az első világháborúból levelet. A katonáknak ingyenes volt, aki a katonáknak küldött, neki meg 48 fillérbe került akkor. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes üzenet a frontról 1914-től 18-ig. És mivel Ákos itt van még a vonalban, meg Szonya itt a stúdióban. Jelentkezik, akkor szeretnék valamit mondani. Üzenetekről volt szó, az előbb elfelejtettem meghirdetni a játékomat. Ugye közeledik a farsang időszaka, vagy már itt is van, én azt nem tudom, de meg szeretném hirdetni azt a versenyt, hogy farsangkor hogyan öltözhetnénk be ilyen számítógépes csodadolgoknak. Várok megfejtéseket arra, hogy hogyan lehetne vizuálisan megjeleníteni a kék halált, egy számítógépes vírust, egy e-mailt, vagy magát a világhálót. modemidok@hungary.com, ugye? Erre a címre várjuk a megoldásokat. A fantáziálásokat. Akkor ezek szerint Szonya nem örült a tavaly ajándékomnak. Ami mi volt? Hát egy hordható számítógép. De nagyon örültem, csak érdekel, hogyha el szeretném küldeni a kistesomat farsangra, akkor hogyan öltöztessem be, hogyha azt szeretném, hogy ő legyen az e-mail. Láthatatlan embernek kell beöltöztetni, és otthon kell maradnia. De ezt azért meséljük el, Ákos, mert tényleg másfélvel ezelőtt, nem is másfélvel, valamivel több mint egy évvel ezelőtt Szonyának ajándékozott Bognar Ákos egy hordható számítógépet, ami egy ilyen monitordoboz volt, meg mi volt még? Igen, a hátamra lehetett erősíteni. Tényleg szépen egy Videoton VT100-as számítógépből alakítottam át egy ilyen várjál, hogy is mondjam, Petrezsely Máros lányka figurával összeborrombolondított monitorfejű hátizsák, nagyon szerintem tökéletes volt. Na, folytassuk akkor a műsort az azonnali üzenet közvetítőkkel, mert a PC World legutóbbi számában jól körüljártátok a témát. Néhány tippet mondjál, Ákos. Hát az alapvető, ugye az ember biztos, hogy föltelepít egy Windows-t, azon belül van egy Explorer, meg egy mondjátok már, segítsetek, hogy hívják. Most éppen nem tudom, hogy mire gondolsz. Tudom már, Outlook Express, na, ezt akartam. De a levelező programnak. Amelyet valószínűleg kiegészít a Messenger, ami egy üzenet közvetítő szerűség, ami egy elég egyszerűcske valami, hogyha az ember az ICQ-t veszi alapul. Na de üzenetet lehet írni a levelező programmal is. Igen. Akkor ez mi? Ez egy online üzenet közvetítő, tehát ez folyamatosan ott figyel az ablakodban, és hogyha valaki szeretne veled csatelni egy-két mondatot, akkor azonnal megkapod az üzenetet, és tudsz létrehozni egy ilyen kis pici chat szobát, amelyben többen is bejöhetnek, több embert is meg lehet hívni. Csak itt az a különbség egy ilyen nyitott chattől, mint a Csüti Csat is például, hogy itt direkt emberekről van szó, tehát ezek nem véletlenszerűen tudják a helyet, ahova be kell jönni, hanem te magad mondod meg, hogy mely emberekkel szeretnél kapcsolatot tartani, ezért ez egy elég zárt körű valami. Sokkal nyilvánosabb az ICQ például, amelyet azt hiszem, hogy talán az legtöbben használnak, és ott ilyen felhasználói közösségeket is ki tudsz alakítani. Bizony, hogy mondjak egy élő példát, mi például Ned doktornővel, Kitzinger Szonyával is ICQ-n szoktuk megbeszélni a műsor előtt a témákat. Így van, meg minden egyéb dolgot. És most találtunk egy borzasztó érdekes programot, még pedig az Odigót, amelynek nem vagyok beteg, Tingó, tehát tényleg D-vel kell mondani, és semmi köze ahhoz a bizonyos dologhoz, hanem egy ICQ majmolás, csak nagyon jól sikerült, egészen jó pofa kezelőfelülete van, az emberek föl tudnak venni maguknak arcokat, tehát tudott képjel is társítani, hogy ki vagy, és nagyon jó pofa olyan kiegészítő szolgáltatásai vannak, ami kifejezetten ember közelévé teszik ezt a kis programocskát, és ez kifejezetten arra való, hogy társaságra lej, és ilyen közösségekben tudj részt venni, tehát a Messengernél például nem tudod meg, hogyha nem tudod az embernek az e-mail címét, akkor sose fogsz rátalálni. Itt viszont keresgélhet különböző felhasználók között, érdeklődési központ területek felől, nagyon sokféleképpen lehet találni embereket, és hát állandóan fejlesztik a programot, aminek egyébként van egy magyar változata is, fönn van azt hiszem a PC World CD-n, de a weboldalunkon tudja, hogy fönt van, és ezáltal újabb és újabb ötletek jönnek ki az újabb verziókban. Köszönjük szépen, Ákos, és most nagyon irigykedem, mert egész éjjel internetezhetsz a műholdas kártyáddal. Már beállítottam, és majd valamikor 11 óra fele fog lejönni. Hajrá, köszönjük szépen, és akkor menjünk tovább a műsorban. Vitéz Norbert ugye rendszeresen itt van velünk a stúdióban. Egy-két rövid hírt mondasz most nekünk a gyaloglóval kapcsolatban. Például, hogy mikor lesz majd szerver bővítés, mert teljesen dugik van már hónapok óta a gyalogló. Az első jó hír, hogy van egy megfejtőnk. Na tessék. Igen. Hogy hívják? A Mucka megfejtette. Ilyen Mucka. És éppen azt mondják, hogy talán olyan, mintha ketten fejtették volna meg együtt, mert ilyen részleteket már mindenki elmondott a megfejtésből. Össze lehet dolgozni. Igen, és azt mondták, hogy a pólónak az egyik fele az övé, a másik a másiké, és gondoltam, hogy ha lány, akkor eldönthetnék, hogy melyik fele. Én nem értem, hogy miért nagy a tülekedés azért a pólóért. Még nem merte a Norbi behozni, hogy megmutassa neki. Én hadd gratuláljak, mert az előbb kimentem telefonálni, és helyen Boszt megszólalt a telefon, fölvettem, és egy megfejtő volt, aki önmagától számítógép, internet és chat nélkül meg tudta fejteni. Lackó Györgynek gratulálunk ezúton is. Köszönjük akkor szépen. Meg akkor Muckának is gratulálunk a Csüti Csatina. Egy nagyon gyors információt mondjál még a gyaloglóról. Hát annyit szeretnék mondani, hogy a tesztgép már az asztalomon fut, tehát hamarosan kicseréljük. Ez a hamarosan, ez azt jelenti, hogy péntek, hétfő, kedd. A jó hír az, hogy próbáljátok ki a chat.gyalogló.hu/SMS-t, ahol lehet ingyen SMS-t küldeni. Hajrá! És itt van a vonalban velünk Bódi Zoltán, ugye Zoli? Igen, igen, ez igaz. Na, még másfél percünk van, hogy befejezzük a múlt héten, illetve két hete elkezdett nyomtató sorozatunkat az infószótárban. Így van, és most arról beszélünk, amit a nyomtatóban cserélni szoktunk, egy hétköznapi halandó is, és ezt ugye mi vagy úgy hívjuk, hogy toner, vagy úgy, hogy cartridge. A toner az egyébként a tón, az nem jelent más, mint árnyalat, színárnyalat, de hangfekvést is jelent. Erősítőkre is szokták ráírni. Így van. Hát mondjuk az egy kicsit más, de és a cartridge az egész egyszerűen a cserélhető kazetta. Minden olyan kazetta egység, amit ki lehet cserélni bármilyen szerkezetben. Tehát igazából egy jelző szerkezet volt tonel cartridge, vagyis a festékpatron cserélhető festékkazetta, ennyit jelent. Én egyébként sokkal értelmesebbnek tartanám azt, hogyha magyarul mondanánk festékpatronnak vagy kazettának. És a tonert hogy lehetne mondani magyarul? Ez egy nagyon érdekes jelenség. Mondom, ez egy jelzős szerkezet volt, toner cartridge volt az eredeti neve, és szétvált. A toner is jelenti ugyanazt, mint régen a toner cartridge, illetve a cartridge is. De mondom, nem, szerintem ne merjünk bele ezekbe az angol szavakba, mert a festék kazetta az ugyanazt jelenti magyarul, és a funkcióját is tökéletesen kiteljesíti ez a magyar kifejezés. Köszönjük szépen, Zoli, jövő héten veled is itt a stúdióban. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételénk a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.